Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Helal oy! Tey tey tey! Başlasın halay! Yer yerinden doyulur. Neydi o? Yer yerinden oynar dostlar. Halay gelince bir başka iz yedi düvelde. Aşka gelince hayatım. Bir başkadır yedi aşka düvel aşka geldiğinde. Coşkuluyuz yel gibi. El gibi esen yel gibi. El gibi değil, el gibi esen. Doğru. Yel gibi. Duyuralım yedi düvele. Bakmasın. Sel gibi. Allah. Evet. Yeniden çalsın oynasın halay. Birlikte çalsın oynasın halay. Yeniden çalsın oynasın halay. Birlikte çalsın oynansın halay. Bak vay, halayla gittik güzeldi, olmadı abi. Halleyle gittik olmadı. Dönme dolapla gittik. Rimi rimi reyle gittik olmadı. Demek ki laylı loylular diday diday da olmamıştı bak. Bak sevmiyorlar öyle şeyleri, sevmiyorlar. Ama halayın üstüne bir de halleyin üstüne halayı vurmak çok büyük darbe oldu. Aynı şarkıyla mı geliyor Türkler diye şaşırmışlardı. Neyse. Aynı şarkıyla gidilse anlaşılır mı ya? Aslında önceki bir şarkıyı gönder. Anlarlar mı? Biz anlarız da. Anlarlar mı? Nereden bilecekler? Ben ya sana sorayım. 3 yıl önce Lüksemburg'un katıldığı parça neydi? Heh. Aa, işte bitti gitti. 3 yıl önce Lüksemburg katılmamış faiz. Nasıl katılmamış cicim? Şöyle. Lüksemburg'un katılmadığı sene yok. Neredeyse. Hemen hemen hep neredeyse. Eurovision toplarlarken Lüksemburg'u da götürüyorlar. Hep aynı sanatçı katılıyormuş. Bir saçını bir sağdan bir sola tarıyor. Bir yanında dansçısı değişiyormuş. O demirbaşı olmuş artık. Buyursunlar efendim, günü gazetelerine geçiriz. Evet efendim, iyi günler efendim. Şimdi evet. Beden kitle indeksini hesaplayan. İndeks değil yavrum, endeks o. İndeks. Beden kitle indeks. Bak indeks mesela kitap aldı, ne yazar? İndeks. Open, açıyorsun indeks, sayfa 123. Tak, oradan bakarsın, indeksten bak. Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği bu indeksi hesaplamış. İndeks değil yavrum, o endeks. Tamam. Ben endeks olarak kullanacağım. Ben bir endeks, bir indeks. İkincisi de kırmak istemiyorum çünkü. 4 yılda bir birim artmış bu. Korkunç rakamlardan bahsediyorum. Evet. Ne artmış, artan ne? Bir ortalama 3 kilo almış Türk insanı. 4 yıl önce her insan 4 yıl öncesine göre ortalama 3 kilogram daha ne? Yalan. Şişko. Aferin. Şişman patatan. Ben o kadar almadım. Ben sana söyleyeyim 4 yıl ben önce değil mi? Ben 1 kilo belki. İşte bu 4 yıl desen evlilikle beraber ben de bir, o da doğum sonrası kilom zaten. Yani onu da veremedim doğumdan sonra bir türlü. Hangi doğumdan sonra ya? Ali'nin doğumundan. Kaç tane doğumdan sonra ya? Ne bileyim sen. Ama en güzel tarafı ne biliyor musun? O bir yavanlık diyordun, erkeğin hamile kalmasını erkek yapılmasını. Hamile sonra kilo alması saçma bir şey. Hamilelikten sonra erkek kilo alır. Evet. Ve çocuğun yemediğini ziyan olmasın diye yiyen adam kilo alır. Doğumdan sonra sen de doğum sırasında çatlak olmadı değil mi Ege? Yırtık oldu ben. Nerelerinde yırtıklar oldu? Ikınç bölgelerim. Ikınç bölgelerim, oralarımda, buralarımda. Ikınç ve kakınç bölgelerimde yırtıklar oldu. Neyse, büyük geçmiş olsun. Geçti gitti canım yani sonuçta. Ben buradan sesleniyorum o zaman bu kilolu gençlerimize. Şişkolara. Çocuk yemiyor ziyan olmasın diye. Normalde hiç ağzına sürmeyeceğin o bebe bisküvilerinden. Oğlum, her gün 20'şer 20'şer yersen tabii şişersin. Yeniyor mu o hakikaten? Çocuk yemeyince yeniyor mu yani? Ne yapacaksın? Güzelim şey zaten ilk önce şeyle başlıyorsun. Bak ne güzel yavrum, yesene falan diye biliyorsun. Hakikaten çok güzel. Süt içinde bisküvi. Ya benim zamanımda hatırladığım şeyler şey kötüydü diyorsun. Onlar ya. Tatı aa of. Nasıl kötü ya. Of. Hayır biz de alıyoruz da onu normalde. Mesela biz de siz yiyoruz. Siz muzlusunu alıyorsunuz. Muzlusunu alıyoruz evet. Ama yani hani öyle biri mesela biri için hazır, mesela sen gelsen Fahir, senin için hazırladım ben, sütün içine ezdim 20 tane. Sen de deyip yemedin. Onu ben yemem mesela. Ben onu da yiyebilirim. Ya işte bak Ege mesela şey o niyet önemlidir. Yerdemek. Orada niyet önemlidir. Bak, makarna çocuğun makarnası yenir. Kuskusu yenir. Kuskus da kötü bir şey ya. Yapma valla. Bir de tereyağlı zaten yapıyorsun. Ya ismi... Bisküvi yeniyor. Sebze, bazen sebzeyi bile yiyorum. Köftesi yeniyor. Yani hiç yemeyeceğin şeydir. Günde 50 porsiyon yiyorsun yani. Bir şey söyleyebilir miyim? İsmi kusmuk olan bir şey yiyebilir misin? Mesela bugün akşam yeminle nefis kusmuk yaptım. Yer misin? Yemezsin değil mi? Yemezsin Fahir. Kuskus da bir rahatsız etmiyor mu seni görüntüsüyle? Niye ona kuskus demişler? İsmini söylemeden yersen peki? Ya başka bir şey deyin ona. Niye öyle korkunç bir isim? Niye ismini söylemiyorsun? İsmi o dediği iki ya İsmiyle zaten. İsmiyle yaşasın derler. İsmi kuskus abi. Evet. İki defa kuskus diye orada bir çağrı var. Öyle de düşünebilirsin de. Mana mana diyor çocuk bizim. Belki ondan kuskusa rahatsız oluyor. Kuskusa mı öyle diyor? Mana genel mana. Bütün yerel kabilelerde mi eğittin? Bütün makarna türevlerine mana mana diyerek yaklaşıyor. Hadi ya. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Buyursunlar efendim. Buyurun. Ne yapacağız bu kiloları peki? Valla herkes dikkat etsin demiş profesör. Nasıl Lopan dikkat etsin? Öyle bir laf atıp bırakıyorlar ortaya. Ne yiyeceğiz o zaman? Karpuza mı vereceğiz? Karpuzun yanında peynir mi? Şişko patata diye. Devletin resmi kurumu. Milletle şişko patata diye dalga geçer mi ya? Ayıp denen bir şey var. Şimdi bir de sigarayı yasakladılar. Herkesin elinde leblebi fındık. Biraz daha şişecekler. Orada seneye görsen. Endeks, indeks, ho ho ho. İmpex, İmpex Bank. Böyle mi davranacağım? İmpex Bank derken. Abiciğim İmpex, yani girmeyelim. İmpex Bank diye bir şarkı söylüyordum ben bir zamanlarda. İmpex Bank. He tamam. Söyle bir daha bir eskilere Şeliğin götüreyim. Bir şarkısı vardı. Ne? İmpex Bank diye öyle bir başlayan bir şarkısı. Ka ka İmpex Bank. Ateşteyim ateşte. Çelikte gitti. Vallahi. Bir haber daha vereyim mi ben? Kısa bomba bir haber. Veriniz veriştiriniz. Yani daha fazla bu konuya girmek istemiyordum ama artık bu haberi duyarsız kalamazdım. Julio Iglesias'la ilgili bir haber. Öldü mü yoksa? Hayır. Şöyle demiş Allah. Bizim programımızdan mı artık şey yaptı bilmiyorum. 16 yıl önce Efes'teki konserden önce kuliste sevişmiştim. Herkes işine geleni alsın burada. Ben 16'yı aldım. Ben 16 yılı çıkartıyorum şu anda. 1992 senesi yapıyor. Demek ki birisi doğru söylemiş, birisi boşuna çırpınmış. Ha. Gitmişim demek ki konsere abi. 92'de kazık kadar adamken gitmişsin, çok affedersin de. Ben sen dedin ya küçüktün diye, ben de dedim ki 90'dan önce. Demek ki hiçbir etkisi olmamış. 90'dan öncekiler tamamen bana ait. Şey sen kazanacaktın, 90 sonrası bana ait. O zaman dostluk mu kazanmış oldum? Maalesef gene dostluk kazandı. İyiymiş ya Efes'te. Ya, insan bir söyler kimle seviştiğine. Julio Iglesias'ın konseri olacak mı? Oldu mu şimdi? Olmuş. İzmir'de de olmuş. Çok yaban bir konserdi. Şimdi ben o size anlattıktan sonra hatırlamaya çalıştım da konserle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Bu kadar mı yaban olur yani? Canım. Bir yıl sonra ben Sting konserine gitmiştim orada yine. Ne kadar güzel bir konserdi. Ne kadar yaman bir gitarcısı vardı mesela. Bunları hepsini hatırlıyorum. Konserden kamyonla dönmüştüm. O da mı halk konseriydi? Bunları. Sting halk konseri evet. Allah Allah. Kuşadası Belediyesi getirmiş yaptığı bir şey. O zaman da belediye iyi çalışıyormuş canım sizin. Güzel çalışıyordu. Yalnız insan bir şeyi de açıklar ya. 16 sene önce kimle seviştiyse onu da açıklar. Nereden bilsin adam yaşlanmış ismini falan şaşırıyordu. Olur mu canım insan seviştiği insanı açıklamış. Açıklamış abi. Açıklamış diyorum size. Kimle sevişmiş? Yanımdaki kız arkadaşımla demiş ama tam kız arkadaşım mı ne o da belli değil. Yanımdaki hatırlıyor musun sen kız arkadaşını bu abi olan? Adam hiçbir şey hatırlamıyorum dedi ya. Ön sıralarda oturan mutsuz bir kadın vardı o herhalde. Hayırlısı olsun ne diyeyim ya. Teşekkür ederiz Oktay vallahi takipçilik diye buna derim ben. Yer altındaki kuliste sevişmişler. Oo çok güzel. Yer serin altı serin. Kuşadası'nın o sıcağında yer aman altı kulisi. Yavan herif, yavan herif. Bir de esprisini yapmış dün gece. 47 yaşındayım demiş. O zaman. Ha. Şimdi. Ne o esprisi anlamadım onu. İşte bu. İşte 47 yaşındayım demiş şu anda demiş. Ben şu 47 yaşındayım. Hepinizi gömerim demiş yani anla. Öyle yaşlı olduğum 7 yaşında değil ki. Tamam işte onu demiş espri işte. Espri zaten. Ha niye öyle diyor 47 diyor da 30 demiyor mesela. İşte 47 çünkü çok genç ona göre. Ha. 47 yaşındakileri de zar altında bırakmayalım şimdi. Ama öyle. Espriyi patlatmış öyle abi. Olsun. Buyursunlar efendim. O zaman denizin dibinde atacağım demirden evleri. Peki denizin 55 metre üstünde neler oluyor? İstanbul'a geldi bu gökyüzünde yemek diye. Ne o? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Gökyüzünde yemek yani işte en son Kıbrıs'a giderken verdiler elimizde çirkin sandviç. Evet vallahi hakikaten boğazıma yani. Boğazıma durmuştu. Bir de zorla uyandırdınız en çok ona gücüme gitmişti yani. Açtık abi. Şimdi bak bu denizin 55 metre üstünde boğazın üstünde yemek yiyorsun. Bu İngiltere'de yaptılar ya sofra kuruyorlar 55 metre yukarıda. Böyle demirden bir şey platform düşün. Bir masa oturuyorsun yeme içme. Eser bir kere orası. Nasıl eser? Efil efil. Eser tabii canım boğaz kenarı. Herkese yani şey öyle veriyorlar. Açık havada yemek yemenin o kadar ince noktaları var ki. Onu güzel ayarlayacaksın. Mesela yemek geldiği anda bazen açık havada soğur buz gibi olur. Yediğin şey de çok önemli. Doğru. Ne yiyorlarmış şey sadece nerede yedikleri değil. Ne döner yedikleri de döner önemli. Yiyorlarmış buz döner gibi olur. Döner yenmez abi. Ha. Döner öyle bir yağları donar ki o üstüne gezdirilen şey tereyağı. Döner mi yiyorum dayak mı yiyorum anlayamazsın. Bir de anında yemek değiştirme fırsatın da yok. 55 metre ya tepede. 25 kişi yukarıda. Servisi nereden yapıyorlar? Nasıl nereden yapıyorlar? Bayağı ha. Güzel adam etrafında tıkır tıkır dolaşıyor yapıyor. Sen aşağıda mı mutfak? Ha. Aşağıdan yukarıya gelirken kaç metre? 55 hayatım 55 derece soğuru buz gibi şey yersin. Ya o sıkıntı değilmişti işte en büyük sıkıntı tuvalet konusunda herkes bir sıkıntı yaşıyormuş. Hani sıkışırsak ne yapacağız çünkü aşağı inme diye bir şey yok. Şu insanoğlunun temel meselelerini gün ya uzay çağına geldik diyoruz uzayda da tuvalet problemi çıktı yani. Hala işte 55 metre yukarıya götüreceğiz sizi orada yemek vereceğiz diyorsun. Adamın işte çişim gelirse ne yapacağım? Bunu bir düşün ya bir tutuver artık. Kaç nasıl tutacaksın? Ege'cim sen de bazen var ya orası bak aşağısı sıcak. Yukarı çıktın 55 metreye. Orası esiyor kendin diyorsun ben de söylemiyorum. Yedin sıcak çorbayı için ısındı verdiler beline soğuk yeli. Oradan için soğuk. Ne oldu o sıcaklık farkından hatırla kışın soğuktan sıcağa girince neyin gelir? Çişin gelir. Doğru. Çişin gelince tutabiliyor musun belini? Koşarak yapman lazım bir şekilde. Hadi o zaman onu bırak. Yani madem sen böyle hakim olamıyorsun bazı temel gidişlerine o zaman çıkmayacaksın. Otur evinde ye. Hayır tostunu. Çıksın ya niye kısıtlıyorsunuz? Çıksın da çorba içmesin. Soğuk dönerden yesin o zaman. Ya da bırakıversin canım ne olacak 55 metre ya. Ya zaten adamlar demiş gitmeden önce yani gitmeden önce derken yukarı çıkmadan önce. Arkadaşım herkes nesi var nesi yok. Bütün sıkıntısını gidersin yukarı. Çünkü tık tık aşağı in. Ya böyle bir koca koca adamlar bunları mı konuşuyorlar şey gibi ya 5 yaşında çocuğu arabaya bindir. Bak çişin varsa yap sonra durmayız gibi böyle öyle koca koca adamlara bunu mu söylüyorlar? Şimdi hayatım bak 22 kişi. Hani 1 2 3 kişi tamam eyvallah. Bir noktada anlaşırlar, uzlaşırlar. 22 kişi. Şimdi yok var, yok zannedersin. Tamam mı? Tam çıkarsın yukarıya tak. Abi bir inebilir mi? Olmaz. Millet tam sofraya oturmuş yiyecek. Hadi efendim Ege benim çişi geldi. Atsınlar abi aşağıya o zaman ya. Neyi bu kadar büyütüyorlar. İttiriversinler arkasından tamam işte. Ya da öbürlerinde de şey olur bir tehdit olur tutarlar olur ötekileri de bakalım ne kadar tutulur. Zaten belli bir korkutma biliyorsunuz insanda şey bu tür şeyleri kitler. Kitlediği zaman da otomatikman çözülmüş olur. 22 kişi alıyor zaten şey gökyüzünde yemek güzel fiyatı da uygun. Ne yeniyor? Ben sana söyleyeyim istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Kim veriyormuş bu yemeği? Abdullah Gül mü? Nada'dan ucuz mu? Nada'dan ucuz değil tabii ki ya. O kadar da uzun boylu değil yani. Sen de hayret bir şey saçmalıyorsun. Şimdi bu ne bir tane şef yukarı çıkıyor. Ondan sonra özel bir tane de ocağı var. Orada pişiriliyormuş. Tabii orada pişiriliyor. Bir özel ocak dediği tüple mi pişiriyor bir de yemeği? Ya tüplenin küçük piknik tüpü. Ne bekliyorsun Ege? Sanayi tipi olması lazımdı bence. Ne ya kuru köfte mi yiyeceğiz? 55 metre yukarıda. Esprisi orada ne yediğin değil, kimlerle yediğin önemli. 22 tane çeşitli adamla yiyeceğim anladığım kadarıyla. Ne olur mu canım çeşitli bir şey değil. Güzel güzel sohbetin edecek. Orada menemen yesen bile o güzel bir lezzet olarak senin kalır. Çok özür dilerim de 55 metre yukarıda aşağıda edemediğim ne sohbet edeceğim. Abi hava ne kadar soğuk. Bak boğaz ne güzelmiş. Abi bak şu 50 tane şey var konuşulacak canım. Sen de orada ne şey yapacaksın? Aşağıda ne konuşuyorsan yukarıda daha fazlasını konuşabilirsin. Daha fazla konu var. Daha fazla etrafı görüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? İlgililer size reklam çalmadım değil mi ben? Güzel reklamlar derledim size Anadolu'nun dört bir yanından. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım adam. Buyursunlar efendim günün gazeteleri. Yalan mı gerçek mi? Yalan. Gerçek. Biz hiçbir zaman anlaşamayacağız galiba senle Fahir. Yalan mı gerçek mi köşemizde bu haftada İngiltere'den bir haber var. Nedense bu köşeye hep İngiltere'den haberler geliyor. İngiltere'deki Ruskin Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Öyle bir üniversite kurulmadı. ya da kuruluş aşamasında kuruluş öyle söyleyeyim. Kuruluş aşamasında. Galiba internet üniversitesi öyle. Ha, öyle. Parasını veriyorsun, diploma veriyorlar gibi bir şey. İngiltere, koskoca İngiltere iki tane üniversiteyle idare ediyor. Çok helal olsun onlar idare ediyor. Bir Oxford üç tane var. Oxford var. Oxford. Şey var. Cambridge. Cambridge var. Bir de Longman var. Benim bildiğim kitapları falan var. O kitap evi canım o. Basın Longman kitabı. Test kitapları falan. Test kitapları. Tombul matematik falan. Bir de London School of Economics var. O da şey sertifika programı. Ha. Üç tane üniversiteyi idare ediyor. Birisi İngilizce. Akademi. Akademi. O senin London School of Arts mesela var ya. Mesela o London School of Economics. Akademide giden askerliği uzun dönem yapıyor. Tabii tabii. Hayır, tabii Churchill mesela. Akademi. Churchill mi? Tabii tabii. Churchill Akademisi. Akademi dediğin Amerika'da ya ödülleri falan var. Akademi ödülleri. O, tamamen karıştırdınız ha. Akademi Türkiye'ye mi diyorsun? Hayır. Ha Türkiye. Türkiye'de olan demek ki oradan gelmiş. Mesela bazı programlar oluyor ya. Amerika'da oluyor, Türkiye'de de oluyor. Mesela Sinan Çetin. Çarkı Felek gibi. Mesela Sinan Çetin mesela. Doğru. Onun aynından Amerika'da da var bir tane. Doğru. Doğru. Sakallı bebek faciası. İnsan böyle hiç düşünmüyor ama düşünce doğru. Bak nasıl zincir şey oluyor. Eksik halkalar yerine oturdu. Ezber Sinan bozan. Çetin deyince. Evet. Şimdi İngiltere'deki Ruskin Üniversitesi'nin öğrencilerinin mezuniyet törenlerinde havaya kep atması yasaklandı. E o zaten yasaktır. Öyle bir şey yok. Onu zaten kiralıyorsun abicim. Niye ya? Abi sen de hiç katılmadın galiba mezuniyet törenine. Mezuniyet töreninde. Abi ODTÜ'de yok ki öyle kep atmak diye bir şey. Kep yok sadece bizde. O yüzden. O kepler niye yok? Zamanında vardı. Şimdi niye yok? Kep. Zamanında derken. Atılı. Havaya hop küt. Her sene kep. Her sene kep. O kep. Kütüphaneye kitap mı alalım demiş yönetim. Bu öğrencinin kapısına kep mi aldı? Kep. O zaten Cape zamanında en önemli astronomlardan kepler bile şey oldu yani. Yıllarca çalışamaz çünkü kiralık kepler kiralık kepler diye. O kepler seni kaça kiralıyoruz diye yaman yaman espriler. Vallahi bile. Adam çok çekti çok. İnsan çıkamadığında o teleskopla baka baka şey oldu. Gözleri nasıl olmuş onun şey gibi. Yani ya. Olmuş. Blüç göz diyorlarmış İngiltere'de. Ya. Ne? Blüç göz. Yani piliç gözü gibi olduğu için gözü. Anlıyorum. Bu arada Oktay soruma cevap vermedin hala. Nedir soru? Aynısını Fahir'e de sorayım. Seni dinlemeye başlasalar hoşuna mı gider yoksa rahatsız mı olursun? Benim... Ve seni dinlemeye başlasalar ne duyarlar? Ben bir rahatsız olurum ya. Telefonlarını dinleseler. Ben bir rahatsız olurum. Rahatsız olur. Özel konuşmalar. Açık söyleyeyim beni dinleseler havasını atarım. Ya ben de bu aralar dinlendiğim için rahat konuşamıyorum falan diyor. Kime atıyorsun? Sen konuşun öyle. Herkese havasını atarım işte. Şimdi bir şey derler. Kim dinliyor lan seni falan derler. Ama gerçekten böyle dinleniyor telefonları. Ben beni dinleyen adama bir rahatsız ederim yani. Nasıl rahatsız edersin? Ya beni dinleyecek olsa 3. dakikada şey yapar. Bir rahatsız olur yani. Ama seni dinleyen yavan adama... konuşmalarına şahit olmak. Ve ona bir yavan konuşurum. Eğer dinlediğimi fark ettiğim noktada yavan konuşurum. İyi de konuşurum. İyi de yavan konuşurum. Argo argo konuşurum. Küfür ederim. Beni sen... dinleyen adamları ben şey yaparım. Ya ben de bugün gideceğim işte orada Ferrari'mi alacağım falan onu bakıma vermiştim falan diye havalar atarım yalan. Bu işte esas yavan konuşma. Bu esas yavan konuşma bu Ege'nin yaptı. Ben size söyleyeyim eğer sen yavan... Ferrari'yi çizik. Garaja girerken Ferrari'yi öbür Ferrari'ye çarptım diye böyle konuşurum işte. Esas ben rahatsız oldum hakikaten. Bu şöyle dinleyen durumunda sen şöyle konuşsan var ya. Cep telefonu helikopterden düşürdüm diye konuşur. Hemen seni kapatırlar. Kasede mi çekiyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum tam oralarını da. Hemen kapatırlar abi. Dinlemeye gerek yok bu adamı diye. Fıkralar falan da yaparım. Fıkralar yapmak derken yani fıkraları canlandırmalı yaparım. Fıkralarla hatta Türkçe ben mi? Kendi kendimi arayıp şey yaparım. Evet o yapıldı. Yapma. Böyle sesimi değiştirerek. Ege ne yapıyorsun? Ne olsun ya son zamanlarda çeşitli çalışmalar. Gizli çalışmalar. Tabii ki gizli çalışmalar diye. Onu biliyoruz yapmadığı şey değil zaten. Heveslendirip ondan sonra aa tamam yakaladım amirim falan diyecek. Ondan sonra da gizli çalışmalar dedi. Ferrari'yi çarptık falan. Gizli çalışmalar. Bazı kelimeler bugün çok güzel duruyor senin ağzında Ege. Mesela gizli çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Bence Ferrari yakıştı Ege'nin ağzına. Helikopterden cep telefonu atmak. Helikopterden cep telefonunu Ferrari'ye düşürmek. Ha, yukarıdan düşürdü, araba çizildi. Bizim nasıl diyeyim? Bizim zümremizde başa gelebilecek en kötü şeylerden biri. İnanır mısınız? Çok sık başımıza geliyor. Helikopter mi senin, cep telefonu mu, Ferrari mi? Hepsi. Ama en kötüsü arkadaşın helikopterinden kendi cep telefonu şirketi hissesini düşürmek. Esas zenginler bunu yaşıyor tabii. Evet, ben bir rahatsız oldum, ne yalan söyleyeyim. Ama bence yine de yayını, dinlenilesi bir insan. Yayını dinleyen varsa şu an itibaren kesmişsiniz dinlemeyi. O şey diye düşünmüş. Telefon direkt dinlemesi gerekiyor. Adam ne kadar zengin, buna rağmen seferik işini yapıyor. Tabii canım. Her sabah kalkıyorsun, geliyorsun. Yapıyor da bana mı yapıyor senin diye de kapatmış büyük ihtimalle. Pek çok insan bunu yapmıyor. Bu yapamıyor. Arabayla ilgili konuştuk, arabadan da anlasak. Bak, Türklerin en önemli verdiği şey arabaymış. Ve de şakadan hoşlanmadı. Türklerin araba sevdiği şakadan hoşlanmadı ortaya çıkmış. O çok güzel oldu. O çok güzel oldu. Yani burada da Oktay Demirci'nin yıllardır dile getirdiği bir şey aslında hedefine ulaşmış. Yani arabayı seviyor, şakadan hoşlanmıyor. Oktay'ın hep dediği direksiyon sikliğinden hoşlanmam demiştin. Evet. O dikkate alınmış, ne kadar güzel. Yani Oktay, 10 sene önce söylediğim şey hakikaten. Yani evet. Yani hepimiz bir Oktay'ız aslında bir baktığın zaman, bir açıdan da. Güzel bir şey oldu. Topluma çok güzel bir örnek oldun Oktay. Teşekkür ederim. Şimdi anlayacağım. Benim böyle her söylediğim 10 sene sonra her söylediğim. Şimdi 2050 yılında ben size bak söyleyeyim. Kaç sene var 2050'ye? Hesaplarıma göre 15 yıl var daha. Bence bir şans daha veriyorum. Zamanın ötesinde yaşıyorum çünkü ben. 2050'ye nereden baksana? 20 yıl var. Ne 20'si ya? 25 yıl 17 yıl var benim hesabıma göre. Ne 20'si? Şimdi 2050 yılında bazı şeyler olmayacak. Dünyada bunlardan, bunlardan bazıları da biziz mesela. Ben söyleyeyim evet, neler olmayacağını. Bir, sevgi olmayacak. İki. Saygı olmayacak. Sıcaklık, o dostluk olmayacak. O güzel ortam olmayacak. Her şey bir tarafı ortam olmayacak yani. Ben o zaman şunu söylemek istiyorum. Sevgi, saygı yoksa orada evlilik de yürümez. Evlilik olmayacak. Evlilik çünkü yoksa. Şimdi düşün mesela bir güzel ortamı şenlendiren nedir? Tilya mesela, Tilya. Tilya yok. Eski Tilya mesela. Oradan örnekler. Güzel ortam Tilya değil. Tilya ne? Şu bizim okuldaki şey var. Yani şöyle bir 15 sene önce bir git. Bir git git git. Zaten git ve orada kal. Oradan. Öyle bir şey. Oradan şey, ver örneği. O günlerden gelemeseydik. Oktay, Tilya dedin mi? Kaç yıl sonra dedin bunu biliyor musun? Bu mesela şey gibi. Hazreti Bey. Feycan, Feycan'a gittin mi gibi bir... Feycan ne ya? Feycan diye bir yer mi var? Tegeciğim sende var ya. Ha, o yeni ben çıkan... nereden bileyim Hacettepe'nin? Gazoz, Hacettepe, gazoz ya o. Yeni çıktı ya. Feycan. Gücü derinliğinde. Feycandır adım derinliğinde ağızlarda tadım derinliğinde anlarsın ya. Wimpy vallahi, wimpy. Ya valla bak lütfen bakın ya gene, yapmayın. Bakın gene bir yere bağlanmayan bir takım maddeler sayılıyor. Ben bunları yazdım merak etmeyin buyurun. Neymiş 50 yıl sonra olmayacak şeyler? 50 yıl değil. 2050 yılında olmayacakların listesi. 1. Faks makinesi. Bugün de yok faks makinesi zaten. Nasıl yok canım? Daha yemeğe denen bir şey var canım. Yani faks makinesi kullanan var mı? Var belediye. Işte, TRT'de var abi. TRT'de var canım. Orada yani kullanan insan. Sen kullanıyor musun? Belediye. Belediye de bazı şeyleri eski yöntemle yaptığı gibi bir personel değişsin. Ondan sonra faks kullanmayacak. Bence abi, faks makinesine bari sahip çıkalım. Bu şey mesaj makinesi şey vardı ya, neydi o? Çağrı cihazı. Çağrı cihazına yaptığımız şey olmasın ya. Bir ara dünyanın en güzel teknolojisi falan diyorduk. Faks da güzel bir şey. Bir şey oluyor mesela, tak bir faks çekiyorsun. Tıkır tıkır orada çıkıveriyor. Ben bir faksten her oluyor zaman korktum. Niye, neden korkuyorsun? Faksın korkulacak bir şeysi var mı? Faks teknik iyi olarak sıcak bir makine ya o. Bir şeyleri ısıtıp ısıtıp veren makineden ben korkarım. Mesela fırın mı? Fırın. Mesela makine mı? Mesela buzdolabını çok sever Ege. Hep ona sarılır. Soğuk eve gidince doğru. Ona samimiyeti çok iyidir yani. Soğuk iyidir ama mesela sıcak o kadar değil. Hele yazın. Mesela dürbün. Dürbün mesela. Çünkü mesela dürbün uzun uzun gözüne tutarsan ısınır arası. Doğru söylüyor valla. Çünkü bir de elinde tutuyorsun, orası da yamış yamış olur, terliyor. Yamış mı? He. Şimdi... Yıl... Canı dolu bölgesi yamışlı olacak. Şimdi yıl yıl ben söyleyeyim mi nelerin? Yıl yıl kaybolduğu söyle. Yağıl yağıl söyle. Evet. Yamış yamış. Bu fax makinesi 2013'te Nanay Kent'e gidiyor. Tamam 2000. 5 tamam, yıl kalmış. Ona evet, göre şey yapalım. O zaman ben hor kullanırım. Bu radyodaki makineyi de hor kullanırım. Kimse de bana bir şey demesin. Zaten 3 yıllık ömrü kalmış. Bizim esas hatamız şu toplama çıkarmayı doğru düzgün yapıyor olmamamız bence. Şimdi bak 2024'te ne gidecekmiş? Dur, 2024 16 sene var. Evet. Hepsi gidecekmiş Eurovision'a. Ne? Nereye gidiyor? masaüstü bilgisayar diye bir şey olmayacakmış 2024'te. Ne olacak gene? Bizim laptoplar. Küçük küçük haplar olacak, onları içeceksin, bilgisayar olacaksın. Başka? Ondan sonra 2030'da anahtar diye bir şey kalmayacakmış. Yok ya. Ne olacakmış ya, herkes Dingo'nun ahırı gibi çekip o kadar güvenli bir şeyde olsaydı oho. Ha böyle şey yazılır mı ya? Neymiş? 2035'te aborjinler olmayacak diye. Yazık. Ay bak ona kıyamam bak, aborjinlere lütfen. Esprisi kaçacak canım. Yani kaç yıl daha bir donsuz adama gülebilirsin? Kaç yıl gülebilirsin yani? Bir öyle. Sarhoş. Ama esprisine bak güldük yıllarca, Levent Kırca şimdi yok. Ama donsuz adama da kutsamak lütfen. Bir tane donsuz dur ara kutsar sonunda. Lütfen çeşitliliği kutsayacağım da donsuz adamı da kutsayamam, kusura bakma. Ben onu kutsamaya çalışırken o kadar bele karşımda sallanacak. Zaten hakikaten beni çok rahatsız ediyor onlar. Küçük müçük adam aborjin küçük diye gözüküyor. Niye da hiç küçük değil. Pantolon, onların büyüğü de var ya. Aborjin sen, pantolonun içinde güzel bir takım elbisenin içinde de aborjinsin yani. Git güzel tıraşın ol, öyle gel karşıma. Kılıkla kıyafetle aborjin ol, her donsuz aborjin o zaman. Oh ne güzel memleket, aman ne güzel çeşitlilik. Daha yeni işte bugün haberler var gazetede. Ne o? Brezilya'nın bir şeyde ormanda hiç kabile bulunmuş bir tane. Helikoptere ok atmışlar. Et daha canım. Bakarız şimdi ona. Dur devam edelim 2050'ye doğru. 2039 yılında. Evet. Ne gidecek hayatımızdan? Hayatımızdan bir değer daha gidecek. Oktay çok güzel. Çok doğru. Vallahi 2039 kaç sene? 31 sene var. Ekle tam senin yaşın. 64-65. Hadi bakalım. Bu dünyadan bir Ege Kayacan geçti. Ölüm Ege'ye yakışmadı. Bay. Güzel, ben senin sloganı çok falan. Çok da yavan yılmış ya. 2000... Hiç böyle hesaplamamıştım. Hangi yılda ölmek istersin abi, ayarlarız belki. Ona göre bir sene, iki sene. Ya oraya kadar dayanabilirsen o yılda olmasını sağlarız. 2200 falan gibi bir esprili bir yıl düşünmüştüm. Kaç? 2200. Abi 2200 de çok istiyorsun ya. Onu bize ben şey tepeden vurayım da pazarlık kaça düşerse. Çünkü pazarlığa açık olduğunu düşünüyorum bunu. 2009 diyelim istersen. 2039'da özür 2009 dilerim. 2009 mu? Hı-hı. Ne kastım var bana, ne garezim var bana. Hayır şöyle, şimdi senin dileğini yerine getirmek için bizim elimizden gelen herhalde yaşadığım bir yılda müdahale etmem. Evet. Çünkü uzamaya yönelik bir şey yapamayız biz yaptığım hesaplara göre. 2039'da özür dilerim lafı maalesef. Özür dilerim. Kalkıyor. Niye? Çok kötü bir şey. Kabalışıyor muyuz? Tabii hiç kimse kullanmayacak. Hata mı ortada hata mı ortadan kalkıyor? Hayır hiç kimse kullanmayacak, kabalaşacak. İnsanlar birbirleriyle konuşmayacaklarmış. O derece. O noktaya gelinecek. Birbirlerine fax, o zaman fax da yok. Fax da çekemeyecekler. Ne yapacağım? Ben ne anladım 2039'da. 2042'de ne gidiyor hayatımızdan? 2042'de bir değerli başka değer. Özür Oktay dilerim Demirci. Gidiyorsa ben sana söyleyeyim başka neler gidiyor. Özür dilerim gidiyorsa seni seviyorum da gider. Niye canım? I love you kadar. Teşekkür ederim de gider. Ha, onların hepsi. Rica ederim de. Zoruna gitmesin lafı da gider. Akıllı ol lafı gider. Zoruna gitmesin lafını gitmesi için askerliğin kalkması lazım. Doğru. Onun bir, öyle bir şey olması lazım. 2042'de kravat. Artık kimse kravat takmayacak. Kravat hakikaten tarihe gömülecek. Herkes böyle yavan playboy gibi şey mi? Papyon falan sayıs. Boyunla mı dolaşacak böyle? Takım elbiseyi kravatsız takan öyle şeyler. Oradaki kravat yakışıyor canım. Yakışana yakışıyor. Biz kullanmıyoruz ama yeri geldi. Sen kullanıyorsun da gerçi 3-5 bir şey takıyorsunuz. Ara ara takıyorum. Çok da hoşuma gidiyor takınca. Ben de aslısıyım kravatın ya. Gerçi 2008'de çok demode olacağız artık. Esprilerini arkadaşlarının olduğu bir ortamda yapmak ister misin? Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Cuma sabahındayız. 30 Mayıs 2008 Cuma sabahındayız. Günün gazeteleri ve önemli olaylarını değerlendirmeye devam ediyoruz bu arada. Şöyle bir Mini Nova'daki durumlara da bakalım. Lost'un bir sezonunu daha geride bıraktık. Bu gece internet bağlantısı sıkı olanlar, sabahtan torrentlerini açanlar akşam güzel bir iki bölümlük Lost ziyafetiyle ne kadar 6 aylık sezon bir... Sezon finali. Tabii ocağa gene kadar yine yok. 6 aylık, ondan sonra ne olacaktı, ne olacaktı ya tartışmalarına gark olacaklar. Buyursunlar efendim. O zaman sizi Pittsburgh Üniversitesi'nin son derece kaliteli araştırmasıyla baş başa bırakmak isterim. Eğer sizce de bir mahsuru yoksa. Hayır, ben özellikle ben sana diyorum ya, böyle üniversitelerde araştırmalar, topluluklar falan, onları programımıza getirdi. Tabii mesela ki. Ben mesela Ruskin Üniversitesi'nden araştırma verdim ya. Hı-hı. Değil mi? Evet. Mesela bu da güzel bir örnek oldu. Çünkü Ruskin'de Pittsburgh. Yani. Daha kaliteli, daha güzel, daha... Hep biz böyle daha güzeli, daha kaliteliye dinleyicilerimize daha böyle... Böyle yani verdiğimiz şey böyle sağlam olsun, yani garantili olsun. Doğru. Bizim isteğimiz o, öyle bir şey yani. Şimdi eğitilmiş maymunlarla ilgili önemli haberler var. Maymun gücü dediğim maymunun zihin gücü nihayetinde bir robot kolunu hareket ettirmeyi başardı. Şimdi böyle maymunu zihin gücü dediğin maymun zihninde ne olabilir? Ne yapıyorsun biliyor musun? Maymunu bağlıyorsun. Tamam. Bir tane maymun alınır. Evet. Yes. Bir üniversite lazım. Pittsburgh Üniversitesi. Bir tamam. Tane maymun. Hmm. Bunu bağlayan adam. Orada zaten görevli birileri vardır, onu hallederler. Tamam. Tamam mı? Kafası falan sabit. Maymunun hiçbir yeri oynamıyor. Orada da bir robot kolu var. Robot kolu mu? Ha, robot kolu derken var. Yani. Ya Terminator'un vardı ya böyle bir kolu. Evet. Var robot işte. Kol değil de robot kolu. Robotumun kolu. Pabucumun şeysi gibi. Tamam. Tamam mı? Evet. Bunun böyle şimdi hareket et. Şimdi bunun bir ucunda da şey var. Muz var. Maymun şu bakışlarıyla bak böyle yapıyor. Bak. Yapılacaksa bak. Muz kullanmasınlar bak, ya. Bak. Yalan ya, çizgi film gibi artık araştırma yapıyorlar saçma sapan yalnız şeyler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Muz çok kalite bir meyve ya. Ben neredeyse her gün yiyorum. Adeta bir potasyum bombası. Yemin ediyorum potasyum bombası hakikaten de güzel. Fahir, muz her gün yiyorum dediğin şey mi? Benim az önce helikopterden Ferrari'me cep telefonu düşürdüm gibi. Yiyorum abi. Şey mi söylüyorsun? Yiyorum. Ne yapayım? İmkanım var. Her gün muz yiyorum. O kadar da fakir değilim diyorsun. O da benim sefam olsun. Sefa o kadar da kıskananlar çatlasın. Demek yiyorum. Ki her gün bir deneydesin sen de. Mevsimin her meyvesini erik yiyorum. Kafam bozuğu çilek yiyorum. Yiyorum böyle yarısını. Bizi dinleseler herhalde, telefonlarımızı dinleseler, evimizi falan dinleseler hiç rahatsız olmayız. Çünkü bizi insanların dinlediğini unutarak konuşmaya biraz alışık olduğumuzda tabii ki hep başımıza gelen olaylar. Evet Fahir, başka ne yedin? Dün ne yedin? Onu da son olarak yemedim. Alalım. Şimdi gelen dinle. Bu hayvan bu tarafa koyuyorlar böyle bağlı bir şekilde. Sol bu tarafında yana, evet. Bu yana da yani sol tarafında da kol var. Ortada gözükmüyor. Ne oluyor? Bir süre sonra o kol ana. La. Nasıl düğmeye mi basmış? Hiçbir şey yok. Hayvan sen bunu beyin gücüyle hareket ettir. Muzu ağzına kadar getir. Yedir kendine. Bu tabii şeyin ulaştığı son nokta. Artık teknolojinin ulaştığı son nokta. Kaç maymun üzerinde yapılmış bu? Buyur canım. Abi şimdi bir maymun üzerinde de yapılıp aman maymun ne güzel şey oldu falan filan diye böyle bir araştırma sonucu verilir mi ya? Bu teknolojiyi yapabilen adamın kafası şu basit şeye basmıyor mu? Bir deneyde insan yerine maymun kullanılıyorsa bu deneyin insanın sağlığına zararı vardır. Ölümle sonuçlanabilme riski vardır. O yüzden kobay kullanılır. Mesela uzaya maymun gönderilir. Şimdi burada kafasına bir tane şey bağlıyorlar ve o düşünce gücüyle onu, belki bu adamlar bunu 10 yıl önce icat etmişlerdir de maymun onu düşünmediğinden yapamıyorlar. Oraya koy adamı. Ne olacak, adama bir şey mi olur? Veya kendisi otursun. Düşünce gücüyle oynuyor mu? Oynamıyor. Biraz daha sık. Nasıl oluyorsa artık o devreyi mi sıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani kendisi otursun. Niye maymunun düşüncesinde şey yapıyoruz? Maymun aklından ne geçti ne şey biliyorsun? Belki maymun orada diyor ki beni buraya oturdum kafamı bunların arasına sıkıştıran profesöre ta diye bir düşünce oluyor. O düşünce bir şekilde maymun düşüncesi öyle yansıyor, muz geliyor. Belki muz da başka şey anlatıyor. Al bunu diyor maymun. Öyle al mi? Bunu nereye şey yapar. Ama böyle bir şey düşünüyordur maymun. Ben ne insanı biliyorsun bağladığın maymun? Zaman yalnız şey de olur. Bu insan kontrolsüz bir yaratık. Çok özür dilerim. Oradan şey yaparken sen diyorsun böyle tehlikeli değil. Nasıl olsa bunda bir tehlikeli yok. O robot el. El değil mi? Evet. El şakası diye bir şey var. O robotun yola lak diye gözüne girdi adamın. Hani robot eliydi Fahir? Robot eliydi. Robot el dedin demin. İşte robot el de şaka yapar. Böyle lak diye parmak atar. Parmak atar yapar. Bir şey yapar. He. Şak diye hareket çekersen. Maymun da yapar onu. Şimdi ben sana söyleyeyim. Çok adamı bağladın oraya. Evet. Bekliyorsun. Profesör hadi oğlum falan diyor. Profesöre bir dönüyor lak diye bir hareket. Ne oldu? Çok affedersin. İşmiyor yani bu milyon dolarlık şey yatırım yap. Robot eli yaptır. Maymunun peki şey yapmasına ne diyeceksin? Ne yaptımasına? Profesörün ensesinden bit ayıklamaya çalışmasına. Maymunun sosyal hayatını bit. Ama ne kadar güzel. Profesör Cillop gibi geziyor. Bir tane pislik bulabilir misin? Bulamazsın. Ne sakıncası olabilir ki bunda? Gelsin benim de maymun olsun, beni de ayıklasın. Kokuyor gerçi maymunlar. Onu da biliyorum ben, hayvanat bahçesi. Maymun kadar iğrenç bir hayvan hayatımda görmedim ya. Bizi yıllarca çitayla nasıl bir halkla ilişkiler çalışmasıdır. Çitayı da hep önden gösterdikleri için. Ama açık alandaki ablam o. Açık alandaki maymun öyledir. Ama kapalı alana koyarsan hayvanat maymun da bir yere kadar maymun. Böyle şeyde ondan sonra kokar. Hayvanat bahçesinde bir tane maymunlar, en gariban maymunlar, o yüzleri büyük. Evet. Ve koca kaba kafalı, etleri de kırmızı. Sanki böyle bir, yani şey, zamanında bir ceza verilmiş ve bu ceza 35 bin nesil boyunca sizin kaba etlerinizde devam edecek. Kıpkırmızı yara bere içinde. Mantar gibi olmuş gibi. Hakikaten o maymunu. Bak... Türkiye'nin en büyük sorunu mu diyorsun Fahir? Bence öyle. Nasıl bize gösterdiler maymunu? Çitanın da büyük ihtimalle öyleydi de. Evet. Hep önden gösterdiklerinde aman maymun çok güzel, maymun çok güzel. Ama çita canım şeydi ya. Çitaları mı vardı? Kameralara alışıktı. Makyajı vardı, bakımı vardı. Bakımlı bir hayvandı her şeyden önce. Biliyorsun çitada suratına bakmıyor maymun. İnsan mı geldi oraya, hayvan mı geldi karşısında, hiç şey yok. İğrenç bir hayvan maymun. Ama kedi öyle mi ya? Ne güzel, hemen seversin. Ya bu arada bir şey rica edeceğim. Bu laboratuvarların duvarlarına fayans kaplamasınlar ya. Çok çirkin oluyor ya, bak kaplatılacaksa bile daha estetik bir şeyler, büyük kareler, karolar kullansınlar. Yer seramiğini bile kullansınlar ama o beyaz fayans kullanmasınlar ya. Doğru söylüyorsun. Bir de ne, hortumla mı yıkanıyor? Ne? Abi şey gibi ya, ne diyor, kesim evi gibi. Mezba. Mezba, kesim evi. Ne kadar kibar. Bir, ben kesim evine gideceğim. Ne yapacağım? Öküz keseceğim. Ay, fotoğraflarda mı var fayans? Evet ya, fayans çirkin çirkin. Lan ben ya o zaman ne hissediyorum biliyor musun? Böyle kötü bir mutfağa girmiş bunlar. He, tamam hakikaten mı? Öyle fotoğraf çekmiş. Kötü bir böyle beyaz fayanslı mutfak. Üst tarafı zaten dolap gibi duruyor. Hayvanı orada böyle türlü türlü şebeğe çevirmişler. Yapmayın böyle şeyler abla. Güzelim maymunu şebeğe çevirmişler diyerek de konunun altını çizin falan. Günaydın. Günay dın dın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Bu sefer de bağırmadan konuşayım dedi. Her sefer iyi kalpli diye. Hayır. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Sonuçta uygar insanlarız. Bazı şeyler bağırarak değil, yani en fazla bağıranın en haklı olduğu dönemleri geride bırakmış olmamız lazım uygarlık olarak. Ben bir şey söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Bir saniye, ben konuşurken değil mi? Bak ben konuşurken seni dinledim, terbiyesizlik yapma. Doğru bak. Ama terbiyesizlik yapma. İyi kalp insanlar, iyi ki varsınız. O kadar iyisiniz ki bunu, sizin varlığınızı hissetmek bana güç veriyor. Değil mi Oktay? Ne oluyor ya? Ya seni böyle bir şey, bana bir şey mi yapacaksın? Mesaj vereceksin, onu mesaj. Herkes güzel bir mesaj ver. Bunu tur attıralım. Kim mesajı veremediği noktada o içimizdeki hain odur. Doğru. Ben buna inanıyorum. Çok güzel dedin. Böyle bir şey var yani. Helal olsun sana. Helal olsun bana. Ben şunu söylemek istiyorum. Mesajım şu olacak. Sevgi, sevgi paylaştıkça güzeldir. Lütfen asansörde bile merhaba diyelim birbirimize, günaydın diyelim. Hangi asansör, pardon bir saniye, neyin asansörü o? Sizin apartmanda asansör yok. Benim de bildiğim kadarıyla Fahir'in evi zaten müstakil. Bizim evde de asansör yok. Hangi asansör? Radyo desen hemzemin. Hemzemin giriş katı. İş yeri asansörlerinde. Hangi iş yeri? Sen başka bir iş yerine mi gidiyorsun? Evet abi, başka iş yerine gidiyorum. Ek iş yapıyor. Benim anladığım kadarıyla anladım, Oktay'ın evet, ek iş yaptığı burada ortaya çıktı. Oktay, ek iş mi yapıyorsun? Ek iş yapıyorum. Çok güzel. Ege, sana da sorum olacak. Ek iş yapıyor musun? Yapıyorum. Evet veya hayır lütfen. Evet. Peki Fahir, ben sana sormak istiyorum ama dürüst cevap ver. Ek iş yapıyor musun? Ek iş yapıyorum. Demek ki üçümüz de ek iş yapıyoruz. Ek iş sendikası diye bir sendika var mı ya? Bunu neden birbirimizden gizliyoruz? Neden gizledik? Bak bugün dürüst olmak için bir fırsat. Çok güzel. Bugün Dünya Dürüstlük Günü ilan ediyorum ben. Dünya Çevre Günü. Ben ek işlerimi söyleyebilir miyim? Söyle. Babalık. Gidiyorum. Bir iş bence başlı başına bir iş. Şehrin dört bir yanına çiçekler dikiyorum. Gidiyorum gökkuşağı kuruyorum. Gidiyorum ıssız yerlerde ağaçlara salıncaklar kuruyorum. Gidiyorum kum havuzlarına kumdan kaleler yapıyorum. Bunlar benim en yoğun işlerim bunlar. Büyük vaktim oluyor. Ama bunun getirdiği o haz, o mutluluk yerine başka bir şey koyulması mümkün değil. O kadar hoş ki, o kadar güzel ki. Sen ne yapıyorsun ek iş olarak? Ben ek iş olarak sonbaharda kuru yapraklar seriyorum boş caddelere. Yaz günlerinin sıcağı ıslıyorum bütün dükkanların önünde. Islıyor musun? Öyle yapıyorum. Dükkan önünde ıslıyorum. İbrikle mi? Çünkü su da yok ya. Olur mu canım kızılırmak suyu? Şakır şakır kullanıyorum ben artık. Toz kalkmasın diye. Başka? Bunları yapıyorum. Ferah bir Ankara yaratmaya çalışıyorum. Bazen bakıyorum ağaçlara kötü kötü şeyler asmış oluyorlar. Onları çıkartıyorum. O zımbaladıkları şeyleri. Ağaçların bana teşekkür ettiğini biliyorum. Onları öpüyorum, okşuyorum. Her onları. Rüzgar esişinde ağaç yaprakları Fahir'e çok teşekkür ettiğinizi söyler misiniz? Fahir Bey'e çok teşekkür ediyoruz diye bir hışırdıyor. Sen Oktay ek iş olarak ne yapıyorsun? Ben her yeri temizlemiyorum ama çoğu yeri temizliyorum. Mesela asansörler. Benim asansör temizlerim. Asansörleri temizliyorum ben. Giriyorum. Gidiyor asansörlere, oralarını buralarını sürüyor bu. Düğmelere basar. Özellikle alt kattaki düğmelere basarken dikkatli olunuz. Bence bu adamla aynı anda asansöre binmemek lazım. Bilmiyorum. Yıllardır tanırım, bilirim. Eşini de tanırım. Ama yani iyiydi kızcağız. Nereden düştü bu? Kaç tane ev beğendiler de Didem yok yok bu apartmanda asansör var olmaz diyerek o sonuçta kız demek o, biliyormuş. Ya belki asansörlü apartmanla değiliz ama asansör boşluğu olan bir apartmana geçtik sonunda. O bizim ortadaki ışıklık var ya. Boşluğu işte. Da yeter. O boşluğu en güzel şekilde kullanıyorum. Asansör boşluğunu temizliyorsun. Orayı bizim Ankara'daki en temiz asansör boşluğu olan apartman bizim apartman yalnız. Onu ben şimdiden bütün söyleyeyim. Genç kızları bekliyor Oktay. Oktay nasıl şey yapacağını şaşırdı. Prezentasyon yavrucuğum. Hayır canım. O apartmandan görünüyor. Öyle gizli saklı şeyler yapmaya çalışıyor. Ne apartmandı? Şey sizin apartmanız. Huzur evi gibi ben sana söyleyeyim. Olur mu? 9 numaraya genç taşındı Fahir. 55 yaşında. O kadar sevindim ki. Yok canım öyle bir şey. Yaş ortalaması birdenbire düştü. Kaç yaşında? 2-3 yaş düşmüştür yani öyle söyleyeyim. Kaç yaşındalar? 30-40 falan. Var ya of apartman yanacak. Apartman boşluğu. Apartman boşluğu boş kalmayacak benzer. Ne dersiniz? Buyursunlar efendim hemen gazetelere bakalım. Evet, vaktimiz daraldı çünkü. Dünya dürüstlük günü falan dedik ama Oktay'ın bize vereceği çok son derece kaliteli haberler var. Onlara bir göz kulak olalım. 11 haftadır devreden Süper Loto'da ne oldu? Hop! Ya ona ben çok üzülüyorum çok ya. Kaçtı benim de. Çok üzülüyorum hakikaten. Bir niye devretseydi bir kişi... o bir esprisi büyüseydi yani. Espri daha ne kadar büyüyecek abicim ya. Bana 14... çıkana kadar büyüseydi. 14 milyon yetelelik bir espri vardı zaten orada da. Valla bu espri değil. Nasıl kıskandım, nasıl kıskançlıktan nasıl çatlayacağım, neremden çatlayacağımı şaşırdım Ege'cim, yani. Ege'cim hiç merak etme o parada göz var. Göz değmiş paradan zaten kimseye hayır gelmez. O adama da ben sana söyleyeyim 2 yıl sonra sokaklarda şarapçı görürsün. Çok onu. Özür dilerim ama göz değmiş para öyle bir harcanır ki Faris. Mesela sen para harcarken en fazla bak şöyle bir ses duyulur. Bak sana yapayım. Şu tip bir ses. Bak. Diye. Olur mu canım ben cebimdekileri vereyim daha fazla ses. Para harcarken şöyle bir ses duyuyor. Çatır çatır çatır çatır çatır diye böyle sanki böyle bir eski ahşap bir yerde yürümenin sesleri o parkelerin o rabıtaların seslerini duyacaksın. 14 milyon YTL. Bir de niye göz oluyor abicim ya adam ne güzel i̇şte harcasın bak, işte. Bu adamın gözü zaten en pis gözü renkli gözlü zaten. Aman bu. Öyle gözün bir zararı gelmez. Nasıl gelmez, gelmez ya. Sana, nasıl gelmez. Sen, ben yıllarca kazandığım paradan hayır parayı göremedim neden. Ki. Senin biz hesap bakiyeni gördük. Bir kuruşta koklatmadım o hesap makinesine. Bak bir hesap makinesine bak şimdi. Durmuyor mu o param? Durmuyor. Ne yaptın? Gitti. Gitti gidiyor. Valla gitti gidiyor. Heyecanlanma. Ne olmuş şimdi bu adam parayı kimlere dağıtacağını söylemiş mi? Bizim ismimiz abi, geçmiş mi? Adam bu adam ya, ortaya çıkmış. Adamda sadece Bakırköy'de olduğuna dair bir şey var adamın. Aa. Ne oldu canım? Ben çok olgunlaşmışım. Olgunlaşmanın yanında ben bu sabah yavanlıktan çok uzakta bir adam olduğumu fark ettim. Kim ne derse desin bunlar. Ege şöyle yavansın, şöyle bayağısın, şöyle yığılsın falan deselerdi. Hiç umursamayacağım çünkü bak üstüne düşününce bazı şeyler aklıma geliyor. Bayağı olsam, yavan olsam hemen aklıma ilk bu gelirdi. Adam Bakırköy'de parayı buldu. Delirince hemen Bakırköy'e kaldırmışlar esprisini falan. Bak kafamı tır tır tır tır tır çalıştı. Bir buçuk saat sonra aklıma geldi bu espri. Yaman olsam he Bakırköy'de veya İzmir Manisa diye hemen bunu yapardım. Yalnız bu o bir aralar çok meşhurdu ya. Şimdi bence gençler arasında o kadar meşhur değil. Kalmadı herhalde. Biz ama o şey zamanı. Gençken hatırlıyorum ya. İlkokul, ortaokulda falan çok meşhurdu. Bakırköy, Manisa. İkisi. Ama Manisa Çivice şey yüzünden. Çivice kasabası evet. Çivice. Çini. Çivice Aydın vardı ya. Çini. Çivici var diyor. Çivici ne ya? Çivici gece ne? Uykunda gelir kafana çivi çakardı. Çivici deli diye Manisa'daydı o. Annem mi anlattı sana bunu? Yahu çivici var diye deli. Ben bilmiyorum abi çiviciyi. Manisa orada 7 herhalde... kişinin kafaya çivi çaktı diye. Biz o gün herhalde Tan gazetesini almadığımız için o gün okuyamamışız. Şey mi bu? Manisa Tarzanı gibi bir şey mi çivici? Ya tabii Manisa'ya göndermişlerdi onu. Ha. Oradan dolayı o meşhurluğunu oradan aldı Manisa. Evet. Çivici. Güzel ben günler. Bir düşünen adamı biliyorum. Bir de çivici adam. Onu araştırın bak çivici adam diye. O zaman sessizlik oldu. Sessizlik oldu ve haber oldu. Bitti onu gözlerde bilemedim. Çalışmadı. Benim kafamda ne olduğunu biliyorsun. Ben 14 parayı düşünüyorum yani. Onu nasıl diyeceğini. Bunu şimdi adam ne yapacak ya? Nereye koyacak? İşte çok buradan sesleniyorum ben. Yani tanıdığı varsa veya şimdi hemen Bakırköy'den kaçtıysa bir aralar belki de Piyango Genel Müdürlüğü'nden parayı elden almaya geliyordur. Ankara'daysa şu anda beyefendi. Ben beyefendi öncelikle tebrik ediyorum sizi. Beyefendi, hanımefendi artık. Ben üzerinde göz olduğunu düşünmüyorum. Değerli kardeşim diyorum ben. Bu Fahir düşünüyor. Beyefendi, hanımefendi değil. Değerli kardeşim, güzel insan. Eğer şimdi o korkunç meblağa bir anda sahip olmanın verdiği şaşkınlıkla ben bu parayı nasıl harcayacağım diye düşünüyorsanız bu konuda yılbaşında da bir dosya hazırlamış. Bugün de bu dosyayı 14 trilyona göre modifiye etmiş bir insan olarak size yardımcı olacağım. Bunun nasıl döndürüleceği, en güzel şekilde nasıl ezileceği konusunda çalışma yaptım. Tabii bu benim zevkime göre ama bu da benim zevkimi %10 yansıtıyor. Yani sizin zevkinize göre o %10'luk oynamayı da kısa sürede yapabiliriz. Hemen öğleden sonra parayı ezmeye başlayabilirsiniz. Ben de bunun karşılığında çok cüzi bir %10 alıyorum. Ki hiçbir şey bence. Hiçbir şey. Evet. Ama işte masraflar falan filan derken o paranın tabii bir kısmını şey yapmamız lazım. Ben bir yemeği bekliyorum önce. Nadaya mı? Tabii orada. Ne verebilirsin ki yemek için? Öyle bir verir. İçeceğine ilaç katacağım. Abi herhalde para... Ya ne kadar zor adamız. Şimdi bir bütün bu parayı da bir bankaya yatırmasa mesela. Bak mesela bu kadar konuştuk diye ben sana söyleyeyim. O yarısını adamın... yatırdı. O adam o kadar belli ki o yarısını yatıracağı. Ya, bankadaki adam ne diyecek? Ne yaptınız bunun diğer... Ben hakkımı helal etmiyorum adam ya. Adam gizli saklı bir plan da yapamaz. Ben yani. Hakkımı helal etmiyorum. O parada hakkımız var o mı? O parada benim hakkım. Ben 3 kolon oynadım. Benim de param var orada. Geçen hafta da oynadım. Ben de 3 kolonumun karşılığı olarak o parayı istiyorum. %10 rica ediyorum kendisine. Helal etme. Nereye başvuruyorsan başvur bakalım. Hadi. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.